منو درکم کن، نگو جلو را وسادی آقا حرکت کن، تو اینجا نشستی واسه این که جوابمو بدی، پایین رو نگاه نکن چشم پر عذابمو ببین، اگه نیاز من بودی تو هم میشدی یه کنه، ببین اسم بد شانس روی پیشونی منه، عصبانیم یه زلزله ده ریشتر تو، چرا اون با یقه بسته و تحریش بره تو، همینا میتونه جوانای ما رو پیر کنه، حد زدی یه روزی پیشش کارت گیر کنه، تا که میرسه به منه بدبخت آواره، نیکی الان نه باشه بعد وقت نهاره، بیا یه کار خیری بکن توی روزه، امضا تو نمیخوام بذارم توی موزه، نگو مدارکت ناقص تو فردا بیا، همه چیزو کامل کن و بعد فردا بیا، واسه استخدام دقت کن به ضابطه ها، باید داشته باشی 5 سال سابقه کار، نمیخوام داد بزنم علکی شلوغ بکنم، بگو 5 سال من از کجا شروع بکنم، منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه چه بریدم و یه جوون پیرم، خونه بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم بیرم، منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه چه بریدم و یه جوون پیرم، خونه بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم بیرم، بیدار شدی میخوره به سرت هوای صبح، توی روزنامه بخون صفحه حوادثو، ببین مادری که دخترش رو کشته بود، بعد خودش رو پرد کرد از پشت بود، میگی چه مادر بیرحمی چه روزگاری، چیه خراب شدن بله روزگاری، اگه دقت کنی با کمی ریشه یابی میفهمی که حتی یه مادرم میشه یاقی، اون مادری کاش باز زنده میشد، واسه تعریف میکرد داستان زندگیشو، روزی که خداوند دخترش رو هدیه میکرد، مادر داشت از خوشحالی گریه میکرد، با وجود پدری که هنوز بیکار بود، دم بیمارستان نشسته با سیگار دود، میکنه با بدهی یا هر روز قد میکشه، مرد دور آگهی یا همش خط میکشه، بند امیدش به آینده ها پاره شد باخت، آخر سرم که خیابونا کارشو ساخت، قاتل توی خدا ببخش گناهات، حالا برو بخون مجله گل آقاتو، منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه چه بریدم و یه جوون پیرم، خونه بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارو تموم بیرم، منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه چه بریدم و یه جوون پیرم، خونه بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارو تموم بیرم، چیه فکر میکنی حالا که تو پشت میزی، از با بالاتری یعنی تو گشنه نیستی، طوری صحبت میکنی انگار که داری الان ترابلاتو میکنی پشت میزی، خیلی شده یه جوون جلوی تو ظاهر بشه، یه جوون تحصیل کرده که مسافر کشه، این همه سال زحمت کشیده واسه کاری که فردا با روی سفید بره خواستگاری، دیگه خودت هم میدونی اینه گفته عقل، باید با پول بشینی سر سفره عقل، و توی پول چیزی به اسم وفا گمه، گذشت وقتی که میگفتن مهم تفاهمه، فقر از در بیاد تو همه چیزو خراب میکنه، بعدش از پنجره فرار میکنه، باغ تاباد منو درکم کن، نگو جلو را واستادی آقا حرکت کن، منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه چه بریدم و یه جوون پیرم، خونه بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم بیرم، منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه چه بریدم و یه جوون پیرم، خونه بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم بیرم.